Longi Magnifica Evo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2399 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 11 marca i 16. Michał Matus, kłaniam się. A serwis Trójki przygotował i przedstawi Michał Przerwa. Rząd zajmował się dziś pierwszym pakietem ustaw deregulacyjnych. Od kwietnia przedsiębiorcy wpisani do KRS-u mają obowiązek posiadania adresu do e-doręczeń. Dachowanie na autostradzie A4 węzeł Jarosław Zachód w kierunku Rzeszowa będzie zablokowane do 16.30. Pierwszy pakiet rozwiązań deregulacyjnych trafi pod obrady rządu. Przepisy przygotował resort rozwoju i technologii. Premier Donald Tusk poinformował, że część rozwiązań pokrywa się z tym, co proponuje strona społeczna. Równolegle do prac rządowych działa zespół przedsiębiorców i ekspertów pod kierownictwem szefa InPostu Rafała Brzoski. Projekt przygotowany przez resort Krzysztofa Paszyka zawiera kilkadziesiąt decyzji, które, jak mówił premier, adresowane są do małych i średnich przedsiębiorców. Oni na te rozwiązania czekają, dodał szef rządu. Na przykład na skrócenie czasu planowych kontroli w ich firmie jest, dobrze pamiętam, z 12 do 6 dni. Mniej więcej jest jeden z przykładów. Propozycje przewidują też dostosowanie częstotliwości przeprowadzania kontroli do poziomu ryzyka związanego z wykonywaną przez przedsiębiorcę działalnością. Niektóre zmiany, którymi dziś zajmują się ministrowie, pojawiły się też w postulatach przedsiębiorców i ekspertów. Premier zaznaczył, że dobrze się stało, że w pewnych sprawach ministerstwo wyprzedziło ich oczekiwania. Donald Tusk zapowiedział, że 24 marca odbędzie się spotkanie zespołów, które pracują nad kwestiami deregulacyjnymi rządowego i społecznego. Sylwia Białek, Polskie Radio. Z 9 wezwanych świadków stawiło się 2. Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej rozpoczęła przesłuchania 91 osób zgłoszonych przez przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Posłowie zajmują się wnioskiem o postawienie Macieja Świrskiego przed Trybunałem Stanu za jego działania na szkodę mediów. Przewodniczący komisji Zdzisław Gawlik z Koalicji Obywatelskiej wyjaśnił, że posłowie chcieli wysłuchać 9 świadków. Z 9 wezwanych stawiło się 2 świadków. Kilku przysłało zwolnienie lekarskie, chyba 3. Co do pozostałych, nie wiemy jeszcze, jakie są powody i przyczyny ich niestawiennictwa na posiedzeniu komisji. Komisja po przesłuchaniu wszystkich świadków będzie decydowała, co z tym fantem zrobić. Współpracujemy na bieżąco z tymi świadkami. Naszą intencją jest wyjaśnienie sprawy w jak najlepszy sposób. W maju grupa 185 posłów złożyła wniosek o postawienie przewodniczącego Krajowej Rady Macieja Świrskiego przed Trybunałem Stanu. Zarzuca mu m.in. blokowanie ponad 300 milionów złotych z abonamentu dla publicznego radia i telewizji. Samochód osobowy dechował na autostradzie A4. Do wypadku doszło około 14:00 na A4 na węźle Jarosław Zachód w kierunku Rzeszowa. Wjazd na autostradę został zablokowany. Samochody kierowane są na drogę numer 94. Wjazd na autostradę możliwy jest na węźle Przeworsk. Utrudnienia mogą potrwać do 16.30. Od kwietnia obowiązek posiadania aktywnego adresu do e-doręczeń obejmuje kolejną grupę podmiotów. Chodzi o przedsiębiorstwa wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed styczniem. System e-doręczeń ułatwi przedsiębiorcom formalną komunikację z administracją publiczną, mówi rzecznik Ministerstwa Cyfryzacji Marek Georgica. Korespondencja prowadzona przez system e-doręczeń jest równoważna prawnie z tradycyjną przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru. Firmy mogą wykorzystywać taki cyfrowy polecony, m.in. do odbierania decyzji, wezwań i zawiadomień z urzędów, czy składania wniosków i dokumentów do instytucji publicznej. Założenie skrzynki do e-doręczeń to kilka prostych kroków. Przedsiębiorcy mogą to zrobić przez stronę e-doręczenia dla przedsiębiorców, która działa w ramach serwisu biznes.gov.pl. Skrzynkę należy założyć przed 1 kwietnia. W powietrzu występuje maksymalne stężenie pyłku olszy. To alarm dla alergików. Wysoki jest także poziom pyłków Topoli i Leszczyny. Lekarze przypominają, że stężenie pyłków można śledzić na sprawdzonych aplikacjach, o czym mówi Ewa Markut-Miotła z Kliniki Alergologii i Pediatrii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie. Najlepszym źródłem jest Ośrodek Badań Alergenów Środowiskowych, który pomiary ma aktualne. Warto jest pobrać taką aplikację. Jest to dostępne na ich stronie. Na stronach dotyczących alergii, oprócz komunikatów dotyczących stężenia pyłków, mamy również stężenia dotyczące pogody oraz stężenia dotyczące smogu. To wszystko niestety jest czynnikiem predysponującym do rozwoju alergicznego nierzutu nosa. 40% populacji cierpi na alergiczny nierzut nosa, który głównie wywołują pyłki roślin albo roztocza kurzu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po 16 w Trójce, czas na sport. Adam Malecki. Iga Świątek zagra dzisiaj ćwierćfinał tenisowego turnieju Indian Wells. Jej rywalką będzie Czeszka Karolina Muchowa, z którą w profesjonalnej karierze Polka grała 4 razy i 3-krotnie wygrywała. Początek meczu o 19:00. Wówczas będzie już trwało pierwsze rewanżowe spotkanie 1/8 finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Barcelona z Robertem Lewandowskim i Wojciechem Szczęsnym zapewne w podstawowym składzie podejmie Benfica. Duma Katalonii w Lizbonie wygrała 1-0. Początek meczu o 18:45. O 21:00 kolejne 3 spotkania. Przed tygodniem Bayer Leverkusen przegrał 0-3 w Monachium z Bayernem i postara się odrobić straty. Inter, który w pierwszym meczu wygrał 2-0, podejmie w Mediolanie Feyenoord. W Barbach Nerad Zurlich nie zagra na pewno Piotr Zieliński. Włoskie media podają, że Polak z powodu kontuzji łydki może już w tym sezonie nie wystąpić. Kontuzja wyklucza z gry także Nikolę Zalewskiego. W drużynie gości zagra zapewne Jakub Moder. No i starcie na Anfield. Liverpool podejmie Paris Saint-Germain. Derec w Paryżu wygrali 1-0, jednak pozostają w pełnej gotowości. Dla Liverpoolu dobra wiadomość. Wreszcie trenował Cody Gakpo. Może się przydać. Ostatnio Harvey Elliott sprawił, że to The Reds mają kontrolę nad 2 meczem, ale teoretycznie, bo dziennik Liverpool Echo ostrzega, że Paryżanie mają jak najbardziej prawo oceniać, że ostatecznie to oni będą górą. Tydzień temu naprawdę dominowali. Historia z pewnością jest przeciwko Paryżanom, pisze Sky Sports. Podkreśla, że dotychczas 27 razy zdarzyło się, że dana drużyna przegrała pierwszy mecz u siebie w fazie pucharowej Ligi Mistrzów i tylko 3 udało się potem zwyciężyć w 2 meczu. Ale i ten serwis podkreśla, że czerwoni dali się w Paryżu zdominować, a w ostatnich tygodniach widać po nich zmęczenie, szczególnie w ataku. I dlatego Sky Sports ostrzega. Do końca jeszcze daleko. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Liga Mistrzów także w siatkówce i to z polskimi drużynami. W pierwszym meczu ćwierćfinałowym na wyjeździe z Lüneburgiem zagra Aluron Warta Zawiercie. Początek o 19:00. Walkę o finał Pucharu CEF rozpoczyna za to ASEKO Resowie Rzeszów. W pierwszym meczu półfinałowym sprawdzi formę Francuzów z Tours. To spotkanie już od 17:30, a kolejny sport w Trójce kilka minut po 17:00. Najcieplejszy teraz jest Rzeszów, tam do około 16 stopni Celsjusza. Podobna temperatura będzie zresztą jutro w tym mieście. W nocy chmur ma być sporo na południowym wschodzie i na zachodzie kraju, tam może też pokropić. Temperatura wyniesie od minus 2 stopni na północnym wschodzie, około 0 ma być na Podhalu, plus 3 stopnie w centrum i nad morzem, do 8 na krańcach południowo-wschodnich. To w nocy, a jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, ale słońca będzie trochę na wschodzie, najwięcej z całej Polski. Najcieplej do 18 stopni ma być na południowym wschodzie ponownie. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Sezon na przebicie ceny na produkty objęte promocją. Na przykład telewizor TCL 65 cali, Google TV. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. I do lipca nie płacisz. Aż 30 razy 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna to 11 marca. Szczegóły, w tym wykluczenia oraz regulamin w sklepach i na euro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 16:00. Audycję przygotowała Monika Suszek, realizuje Michał Jakubik. Przy telefonach czuwa Daniel Leśniewski. Ja nazywam się Michał Matus i w tym składzie razem z Państwem spędzamy to popołudnie. Dziś dzień sołtysa. Wszystkiego najlepszego wszystkim sołtyskom i sołtyzom. Może Państwo mają jakieś życzenia albo propozycje, na przykład ile powinien zarabiać sołtys? 22,7 trójek. Czekam na telefony w sprawie każdej, ale tej sołtysiej wyjątkowo mocno. Już 12 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Bezpieczeństwo odmieniamy już od dłuższego czasu przez wszystkie przypadki. W tym roku na obronność Polska przeznacza rekordowo 4,7% PKB, a rząd chce zwiększyć potencjał polskiego przemysłu zbrojeniowego. Dlatego właśnie o bezpieczeństwie mówić będziemy. Premier przekonuje też do powszechnych i dobrowolnych szkoleń wojskowych. A w studiu jest Bartosz Bielecki. Dzień dobry. Dzień dobry. Bartku, powiedz, co dokładnie ma się zmienić teraz? 100 tysięcy osób, tylu ochotników i ochotniczek ma zostać przeszkolonych do 2027 roku. Taka zapowiedź Donalda Tuska padła przed dzisiejszym posiedzeniem rządu. Szkolenia mają być dobrowolne i powszechne. Dla nas najważniejsze jest, żeby każdy zainteresowany mógł najpóźniej w roku 2026 w takim szkoleniu uczestniczyć. I to oznacza zadanie trudne, ale wiem, że wykonalne. W tej chwili szczegóły są dopracowywane przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Do tej propozycji pozytywnie odnosi się były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego generał Stanisław Koziej. Służba w rezerwie jest tutaj dobrą okazją, dlatego że ona daje jednocześnie ludziom kontynuowanie swojej pracy zawodowej w cywilu, no ale jednocześnie daje możliwość być może właśnie jakiegoś dodatkowego spełnienia się w tym zawodzie wojskowym jako rezerwista, jednocześnie korzystając z jakichś bonusów. Do tego rząd dyskutował też nad tak zwaną ustawą infrastrukturalną. Premier zapowiedział sprawne prace nad projektem i zapewnił, że przyjęcie nowych przepisów przyspieszy inwestycje w infrastrukturę bezpieczeństwa aż trzykrotnie. Wojsko czeka na tę specustawę, podkreślał Donald Tusk. Chodzi o to, aby te inwestycje dotyczące naszych fortyfikacji, zabezpieczenia granicy i przemysłu obronnego nie były spętane nadmiernymi przepisami biurokratycznymi. Kiedy rozmawiam z generałami, oficerami, ale przede wszystkim żołnierzami, to wszyscy mają takie poczucie, że czasami ten biurokratyczny gorset utrudnia, na pewno bardzo spowalnia proces inwestycji. I to się musi skończyć. To już kolejna zapowiedź i kolejne zmiany w obszarze bezpieczeństwa. Ustawa ma przede wszystkim ułatwić proces budowy fortyfikacji w ramach Tarczy Wschód, ale też wspomóc rozwój przemysłu zbrojeniowego. Jak dodaje generał Koziej, na tym polu mamy jeszcze sporo do zrobienia. Ten przemysł nie może być byle jaki, musi być konkurencyjny także na arenie międzynarodowej. A zwłaszcza na rynku europejskim jest to ważne, bo jak wiemy, duże pieniądze europejskie mają być przeznaczone na rozwój tego typu zdolności w Europie. Jak czytamy w propozycji Komisji Europejskiej, Unia ma przeznaczyć na zbrojenia 800 miliardów euro, ale 150 miliardów z tego to pożyczki. A jak podkreśla dr Sławomir Dudek, prezes Instytutu Finansów Publicznych, dług nie może być głównym źródłem, z jakiego finansujemy zbrojenia. Zwraca się też z takim apelem do polityków. Skończmy z tym ściganiem się na obietnice, obniżaniem podatków na lewo i prawo i na rozdawaniem różnych transferów socjalnych. Musimy jednak trochę zainwestować, przesunąć swoje priorytety na bezpieczeństwo. W ciągu najbliższych 10 lat wydatki na obronność mogą w Polsce sięgnąć blisko 2 bilionów złotych, wynika z raportu Deloitte. Ale wyzwaniem będzie wzrost liczebności sił zbrojnych z uwagi na niskie bezrobocie i rosnące płace. W tym roku polska armia ma liczyć około 230 tysięcy żołnierzy. To był Bartosz Bielecki, pięknie dziękuję. Dziękuję. A państwo co na to, na te propozycje szkoleń wojskowych i budowania zabezpieczeń? Czekamy na telefony 22 i 7 trójek. 16 minut po godzinie 16 to Doechii, Anxiety, nasza piosenka dnia. Tym, którzy jeszcze jej nie słyszeli, powiem, że zaskakuje. No, za jakieś 10 sekund zaskoczy, a do tego zdradzę, że potrafi się ta piosenka mocno do człowieka przyczepić. Ja od paru dni słyszę co jakiś czas z zapleców takie ciche ra. Anxiety, keep on trying me. I feel it quietly, trying to silence me. Yeah, my anxiety can't shake it off of me. Somebody's watching me. I bounce back, no pogo. Unhappy, no homo. New brands, no logos. Money on my juggler, natural hustler. Think I need a smuggler up in Russia. You could be my butler, shine my cutler. Shout out to Oyenda, that's the guzzler. Okay, next thing, my life is a wet dream. I call it a sex scene, the bag is a nice tease. I tried to escape, my life is an x-ray. I'm sorry, a sex tape, you only get one take. Quiet on the set, please. Rolling anxiety in 3, 2. Trying to silence me, yeah. Anxiety Negro run from Popo. That blue light and that Rojo. And it's like, I get this tightness in my chest. Like an elephant is standing on me. And I just let it take over. Nami piosenka dnia w Trójce, Dolce Anxiety. Piosenka nagrana już parę lat temu, ale dopiero co trafiła na serwisy streamingowe i podbija pewną aplikację z krótkimi filmikami. 20 minut po godzinie 16. Przypominam, dzisiaj dzień sołtysa i czekam na telefony w tej sprawie. Chcę tylko powiedzieć, że znajomy wyjechał na Cypr i został sołtysem. Bardzo dobrze mieć miedzę na takiej pięknej miedzy. Ciekawe, jak na Cyprze radzą sobie ze śmieciami i co to zadanie dla sołtysa. My się teraz przeniesiemy do Przasnysza. Ciekawe też, czy w Przasnyszu to był pomysł sołtysa, ten, o którym teraz powiem. Coraz więcej z nas segreguje śmieci, jednak jest jeszcze spora grupa osób, które no, z tego obowiązku segregacji nic sobie nie robią, a gminy kontrolują odpady. I tak było właśnie w Przasnyszu, gdzie po kolejnej kontroli Urząd Miejski podwyższył opłaty dla wszystkich mieszkańców spółdzielni mieszkaniowej. Sprawą zajął się Jacek Frenzel. Spora część z nas nie segreguje śmieci w domu i tu pojawia się pierwszy problem. Bardzo często dochodzi do takiej sytuacji, że ludzie wrzucają ogólnie śmieci do worka i z tym workiem zostają śmieci wyrzucane. Zbigniew Radomski, kierownik osiedla spółdzielni mieszkaniowej w Przasnyszu. Są osoby, które podczas wyrzucania śmieci w boksie wyciągają z tego worka i segregują tak, jak być powinno. Natomiast pewna część osób, a szczególnie taka, która wynajmuje mieszkania, no po prostu nie stosuje się do tego. Jest to właśnie nagminne tutaj na terenie Przasnysza i byłem kilka razy prowadzony kontrole, no i wykazały, że są po prostu nieodpowiednio segregowane śmieci. Segreguje pan śmieci? Tak, czasami powiedzmy. Dlaczego czasami? Tak po prostu wychodzi, no. A warto segregować? Warto. Przyznaję się do błędu. Biję się w piersi, no zawiniłem. Dobrze, że pan przypomniał, będę segregował. Problem śmieci na osiedlach to problem spory, ponieważ wiele pojemników ma śmieci zmieszane, a powinny być posegregowane. Niestety tak, występuje ten problem w szczególności osób, które wynajmują na najem krótkoterminowy lub w ogóle wynajmują. Najemcy po prostu bardzo często nie segregują śmieci. Piotr Bakun, zarządca kilku nieruchomości w Warszawie. W przeciwieństwie do właścicieli mieszkań, którzy bardzo do tego podchodzą w sposób rzetelny. Gdybyśmy teraz przyłożyli szkiełko i oko do każdego pojemnika, no to okaże się, że żaden nie jest dobrze posegregowany, w sensie w 100% idealnie tak, jak wymaga tego dana gmina. Karol Wójcik, Izba Branży Komunalnej. No bo po pierwsze, mamy unifikację w Polsce kolorów. Wiem, że papier wyrzucam do niebieskiego, bez względu na to, czy jestem w Warszawie, czy w Wejherowie, czy w Wałbrzychu. Ale już, co kryje się pod hasłem papier, to już decyzja gminy w jej regulaminie. No bo w jednej gminie powiedzą absolutnie, paragonu tu nie wolno wyrzucić, jest tłusty, on do zmieszanych, w innej mogą powiedzieć, okej, on się tu kwalifikuje. Od mieszkańców otrzymujemy informację, że panie, no ja nie mam miejsca, żeby tam 4 czy 5 worków pod zlewozmywakiem, że tak powiem, trzymać do segregacji. Ale są osoby, które się do tego stosują, a są osoby, które się do tego nie stosują. No i zawsze będzie tutaj problem, tym bardziej, że ustawa mówi, w przypadku budynków wielorodzinnych jest to odpowiedzialność zbiorowa. Czy ważna jest segregacja śmieci? Tak. A zdarza się pani taka sytuacja, że wrzucając do jakiegoś pojemnika widzi pani, że są nieposegregowane? Tak. I co wtedy? Nic. Chyba to już do mnie nie należy segregacja, ale widzę to. Jedynie mogę zgłosić, ale to już jest donosicielstwo. Reakcja powinna nastąpić. Ona oczywiście zaczyna się od tego pana ze śmieciarki, który zagląda do pojemnika i mówi, oj, tam jest nieposegregowana odpowiednio i daje sygnał gminie, ta wszczyna postępowanie, więc uwaga, ostrożnie z panami ze śmieciarki, bo od jego oka wiele zależy. A zapłaci pan, pani, ja, czyli każdy z nas. Segregacja to może być też pole do rywalizacji i poszerzenia kompetencji. Bo czy papier tłusty od opakowania po pizzy powinien trafić do zmieszanych czy papieru? A co z kartonem po mleku albo ze zbitym wazonem szklanym? Można się doskonalić swoje kompetencje segregacyjne. Autopromocja. Pokaż mi swoją bibliotekę, a powiem ci, kim jesteś. No, chyba, że takiej biblioteki nie posiadasz. Według badań aż 37% Polaków żyje w mieszkaniach bez książek, a według nowych mód projektanckich posiadanie książek w pięknych salonach nie jest konieczne. A jednak wielu i wiele idzie wciąż pod prąd. Kolekcjonuje książki z miłości i z wielką pasją. Jak powstają i zmieniają się nasze domowe księgozbiory, jak polskie biblioteki ukształtowała nasza burzliwa historia. O tym wspólnie z Wami, z Mirosławą Łomnicką oraz Wojciechem Szotem. Dziś, kilka minut po 20 w Klubie Trójki. Zapraszam, Paulina Wilk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kupuj taniej w Media Expert. Sprawdź produkty w akcji. Do 30 rat 0% i nawet do lipca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert taniej masz. Pracując jako ekspedientka przy kasie, mam kontakt z tysiącami ludzi. O tej porze roku bywa różnie, ale biorę tabletki Rutina CA Max D3 i jestem cały czas zdrowa. Przypadek? Nie sądzę. Suplement diety Rutina CA Max D3 zawiera rutozyd oraz wysokie dawki substancji wspierających odporność, witamin C i D oraz cynku i selenu. Pani to ma zdrowie. Biorę Rutina C. Nie chcę zdawać się na przypadek. Rutina CA Max D3. Odporność na potęgę. Przypadek? Nie sądzę. Aflofarm. Pani Małgosiu, to jeszcze szczeniak, a jest taki posłuszny. Proszę zobaczyć. Jaki bałagan. Mój ulubiony wazon podhuczony. Ze sprzątaniem poradzimy sobie same, a na zdenerwowanie pomoże Pozytywum. Zawarty w suplemencie diety Pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. No i porządek wrócił. I spokój również, dzięki Pozytywum. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Autoglas naprawia, autoglas wymienia. Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl. Proszę, pana okulary do odbioru. A szczególnie teraz, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten? Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak, Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo dostarcza nam również wysokiej dawki witaminy D3. Tak nam teraz potrzebnej. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Czy coś cię boli? Jakoś wytrzymam. Nie, wystarczy rozchodzić. To przejściowe. Wiele osób nie mówi o swoim bólu i stara się zatuszować go sztucznym uśmiechem. Nie bądź jedną z nich i daj sobie pomóc. Sięgnij po Voltaren Max, który działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Wejdź na voltaren.pl. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heleon Poland spółka z o.o. Bajk świętuje kolejny rok na polskim rynku. Nowoczesne SUVy Bajk, dostępne w wyprzedaży rocznika. Tylko teraz Bajk 5 z pakietem korzyści 10 600 zł. Bajk. Wybór staje się prosty. Żegnamy reklamy. Jest 16:30. Czas na skrót serwisu Trójki. Michał Przerwa. Premier Donald Tusk poinformował, że członkowie rządu i ich urzędnicy przejdą dobrowolne przeszkolenie wojskowe. Na portalu X przekazał, że zostało to przyjęte z pełnym zrozumieniem. Wcześniej premier poinformował, że do roku 2027 rząd chce przeszkolić 100 tysięcy osób na szkoleniach wojskowych, by zbudować armię rezerwistów. Po ponad 3 godzinach doszło do przerwy w ukraińsko-amerykańskich rozmowach w Arabii Saudyjskiej. Spotkanie wysłanników prezydentów Zełenskiego i Trumpa dotyczy procesu pokojowego i jest pierwszym od czasu kłótni obu przywódców 28 lutego w Białym Domu. Zbliżamy się do celu, skomentował krótko doradca prezydenta do spraw bezpieczeństwa narodowego Mike Waltz. Papież Franciszek jest w dobrym nastroju po tym, jak Watykan ogłosił, że nie zagraża mu już niebezpieczeństwo i w niedalekiej przyszłości może zostać wypisany ze szpitala po niemal miesiącu pobytu. 88-letni papież leży w rzymskiej poliklinice Gemelli od 14 lutego. Do szpitala trafił z obustronnym zapaleniem płuc i przeszedł kilka kryzysów oddechowych, które wywołały obawy o jego życie. Pora na informacje ekonomiczne. Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Osoby posługujące się językiem migowym mogą się już umówić na tłumaczoną wideorozmowę z pracownikiem Krajowej Administracji Skarbowej. Podczas takiej rozmowy uzyskają odpowiedzi na pytania dotyczące zeznań podatkowych od osób fizycznych i usługi Twój PIT, ale katalog tematów ma być rozszerzany. Wideorozmowę można umówić drogą elektroniczną. UOKiK zbada, czy w sektorze bankowym doszło do ograniczenia konkurencji i czy konsumenci szukający najlepszej oferty kredytu nie tracili w rezultacie szansy na dobre warunki. Były na to skargi, mówi Tomasz Chrustny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jeden z konsumentów skarżących się do UOKiK chciał zapoznać się z propozycjami kredytu konsolidacyjnego w różnych bankach. W wyniku złożenia zapytań kierowanych do BIK-u przez kilka banków w ciągu miesiąca istotnie obniżono mu scoring. Każde kolejne zapytanie prowadziło do dalszego obniżenia oceny, pomimo że konsument w żadnym z banków nie otrzymał odmowy udzielenia kredytu, a historia kredytowa nie wykazywała zaległości w spłacie zobowiązań. Na razie UOKiK prowadzi postępowanie wyjaśniające, ale jeśli podejrzenia się potwierdzą, to mogą się posypać kary dla konkretnych firm. Drożej na autostradzie A2. Od dziś za przejazd każdym z 3 50-kilometrowych odcinków między Nowym Tomyślem a Koninem kierowcy aut osobowych płacą 36 zł, czyli o 2 zł więcej niż do tej pory. Spółka Autostrada Wielkopolska uzasadnia wzrost cen inwestycjami oraz stale rosnącymi kosztami utrzymania. Na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej nie obniży stóp procentowych. Tak mówią ekonomiści. Główna stopa NBP referencyjna wynosi 5,75% i na tym poziomie pozostaje od października 2023 roku. Dolar dziś po południu kosztuje 3,84 zł, a euro 4,19. nocy sporo chmur, a na południowym wschodzie i na zachodzie może pokropić. Temperatura wyniesie od minus 2 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do plus 8 na krańcach południowo-wschodnich. To w nocy, a jutro zachmurzenie ma być umiarkowane i duże, ale będzie i słońce, najwięcej na wschodzie Polski. Najcieplejszy będzie południowy wschód z temperaturą dochodzącą do plus 18 stopni. 27 minut do godziny 17. Za kilka chwil porozmawiamy o finansowych problemach Narodowego Funduszu Zdrowia i zabiegach, które mogą być odwoływane. Jeszcze przed godziną 17 zajmiemy się też sołtysami. Szczegóły wkrótce, a ja z okazji dzisiejszego Dnia Sołtysa czekam na życzenia dla sołtysów i sołtysek. Ja swojej sołtysce życzę powodzenia w dzisiejszych rozmowach, które będzie toczyć. Nie mogę się na nich pojawić, bo akurat tak się złożyło, że mam audycję w radiu, a sprawa dotyczyć będzie ulicy, która przebiega pod moim domem. 227 trójek, czekam na telefony. Daniel Leśniewski odbiera, linie otwarte, proszę dzwonić. Minuty do godziny 17. Tu program Trzeci Polskiego Radia, w którym teraz porozmawiamy o Narodowym Funduszu Zdrowia i katastrofie, przed którą być może stoi. Za chwilę się tym zajmiemy i wyjaśnimy, o co w tym wszystkim chodzi. W studiu pojawił się Wojciech Wiśniewski z Federacji Przedsiębiorców Polskich. Dzień dobry. Dzień dobry. A to w związku z tym, że mówi pan głośno o dziurze w NFZ-cie od 2 lat, ale teraz chyba sytuacja jest krytyczna, a ta dziura, o której mówimy, ma doprowadzić do wstrzymania wielu działań w szpitalach. Ten ton pańskich wypowiedzi publicznych, on jest... Czy on jest intencjonalnie przerysowany, czy to jest tak, że rzeczywiście zaraz zacznie brakować pieniędzy na podstawowe zabiegi w Narodowym Funduszu Zdrowia, na leczenie Polaków? To znaczy, my nigdy nie przerysowujemy, my bazujemy na faktach. Znaczy, wszystkie dokumenty, które sporządzamy, bazują na dokumentach rządowych. Wszystkie dane zawarte w 2 raportach o luce finansowej NFZ-u sporządziliśmy w 100% na dokumentach przyjmowanych przez rząd, na wieloletnim planie finansowym państwa, prognozie przychodów Narodowego Funduszu Zdrowia, więc nie, niestety nie przerysowuje i katastrofa już ma miejsce. Czyli już brakuje pieniędzy. Tak. I odwoływane są zabiegi? Nie, to znaczy to nie działa w ten sposób. Jeżeli mielibyśmy to do czegoś porównać, to jest tak, że od 2 lat będąc na Titaniku mówimy, że głowa lodowa jest przed nami. Obecnie jest rozrywane poszycie, a to zacznie tonąć za chwilę, dlatego że to nie jest tak, że z dnia na dzień system ochrony zdrowia padnie, ale już dzisiaj widzimy na przykład w sprawozdaniu Narodowego Funduszu Zdrowia za trzeci kwartał ubiegłego roku, że wskutek zatrzymania finansowania na dotychczasowych zasadach wizyt u specjalistów, chociaż rosną kolejki w trybie pilnym, na przykład do kardiologa o 10% w ciągu kwartału, a jednocześnie rośnie mediana czasu oczekiwania o 60%. Co to oznacza? Że ośrodki odsyłają pacjentów. Więc mamy do czynienia z sytuacją, kiedy system ochrony zdrowia, jaki znaliśmy, który tak czy inaczej był w wielkim niedostatku, zaczyna się dostosowywać do sytuacji, w której jest mniej pieniędzy niż powinno być, aby działał na dotychczasowym poziomie. I to jest, jakby to powiedzieć, mamy coraz więcej dowodów, że ta sytuacja ma miejsce, tylko że dowody po stronie Narodowego Funduszu Zdrowia pojawiają się po sześciu miesiącach, bo po prostu tak są przygotowywane sprawozdania. Ale tak, mam już bezpośrednie dowody, że ta katastrofa się przekłada na ograniczenie dostępu do diagnostyki czy do leczenia. Ale czy to jest tak, że ta dziura wynika z tego, że nagle to wszystko zaczęło tak dużo kosztować, te wszystkie zabiegi, te wszystkie działania związane ze zdrowiem, z ratowaniem zdrowia wszystkich Polaków w Polsce? Czy to jest tak, że to jest efekt jakiejś sztuczki księgowej przepisania kwoty w inną tabelkę? Nie, znaczy przede wszystkim Polska wydaje na ochronę zdrowia ze środków publicznych najmniej w Unii Europejskiej, no, to znaczy należy do krajów o najniższych nakładach od kiedy pamiętam, więc już mamy nie najlepszy punkt startu. Później w 2022 roku pojawiła się ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, która obciążyła Narodowy Fundusz Zdrowia kilkunastoma miliardami złotych rocznie kosztów, które dotychczas były kompensowane z budżetu państwa. Czyli to było takie przepisanie z jednej tabelki do drugiej? No tak, znaczy zaczęliśmy za to płacić z pustej kieszeni, natomiast to, co w ostatnim czasie kosztuje Narodowy Fundusz Zdrowia najwięcej, to zagwarantowany ustawowo szalenie dynamiczny wzrost podwyżek w systemie ochrony zdrowia. Czyli to jest tak, że lekarze zarabiają za dużo? Część lekarzy zarabia, znaczy suma wydatków na wynagrodzenia w systemie ochrony zdrowia sprawia, że w tych pieniądzach, które wydajemy, nie jesteśmy w stanie zapewnić stabilności systemu. I te wynagrodzenia w ciągu ostatnich 4 lat wzrosły o 70%. Czyli twierdzi pan, że powinniśmy ciąć zarobki lekarzy? Uważam, że nie wszystkich lekarzy, bo są lekarze, którzy wciąż zarabiają nieadekwatnie do swoich kompetencji, do swoich zadań. Natomiast jest grupa pracowników pracujących przede wszystkim na kontraktach, gdzie mamy do czynienia z gigantycznymi kominami płacowymi i one są nie do utrzymania, a jeżeli chodzi o umowy o pracę, wydaje się, że ta ustawa, sam jestem za nią współodpowiedzialny o sposobie ustalania minimalnego wynagrodzenia zasadniczego, jest do zmiany, bo po prostu nie jesteśmy w stanie utrzymać tak wysokiej dynamiki wynagrodzeń. Ja słyszałem o zarobkach pojedynczego lekarza dochodzących do niemal 200 tysięcy złotych miesięcznie na fakturze dla lekarza, który przeprowadza bardzo rzadkie i skomplikowane zabiegi. Czyli to jest tak, że co, powinniśmy odciąć Polaków od takiego zaawansowanego sposobu leczenia, który po prostu tyle kosztuje, czy ta cena została wywindowana w jakiś dziwny sposób? To znaczy mamy bardzo dużo szpitali, mamy jeszcze relatywnie mało lekarzy, co powoduje, że po prostu im trzeba więcej płacić, żeby znaleźć kogoś do pracy. To samo dotyczy też pielęgniarek, ale tam akurat tych wynagrodzeń kontraktowych nie ma. To znaczy musimy zniechęcić dyrektorów do tego, żeby przepłacać. Tak samo w czasie, kiedy płacono za nadwykonania 100%, czyli ponad wartość, czyli jeżeli jakiś szpital miał na przykład kontrakt na 200 zabiegów w endoprotezoplastyki stawu biodrowego, a robił 300, to płacono mu 100% za 300. Nigdy wcześniej tak nie było i wytworzyły się takie mechanizmy jak płacenie za procent od procedury. To spowodowało, że w wielu dziedzinach zaczęto po prostu pracę na akord. I najzwyczajniej w świecie takie wynagrodzenia jak 80, 100, 120, 140 tysięcy złotych stały się czymś może niepowszechnym, ale w wielu szpitalach, i to żeby było zabawniej, nie tych klinicznych czy uniwersyteckich, a powiatowych, są bardzo często spotykane. Wydając tak mało na ochronę zdrowia w Polsce, nie jesteśmy w stanie po prostu tak dynamicznego wzrostu wynagrodzeń utrzymać. No a druga rzecz jest taka, że jest jakaś taka metafora dziurawego wiadra, że do systemu ile pieniędzy nie wlejemy, tyle się zmarnuje. Jest to nieprawda. Przecież ci pacjenci, którzy są w szpitalach, nie symulują swojej choroby. Oni potrzebują pomocy. Więc nie ma łatwego sposobu optymalizacji tego systemu, czy racjonalizacji. Kto ma teraz narzędzia, żeby tę sytuację zmienić? Da się w ogóle tak z dnia na dzień odwrócić, dosypać do tego systemu pieniędzy z innej tabelki, która wcześniej była nie była brana pod uwagę? W krótkim terminie jedynym rozwiązaniem jest dosypanie pieniędzy z budżetu państwa. Natomiast i jednoczesne wprowadzenie radykalnej kontroli kosztów, czyli musimy zacząć musimy zacisnąć pasa. Natomiast nie ma żadnego działania, które można podjąć, które przyniosłoby w horyzoncie roku, półtora odzyskania sterowności tego systemu. To dlatego my krzyczyliśmy od 2 lat. Bo 2 lata temu można było coś z tym zrobić, żeby teraz tej katastrofy nie było. Czyli na razie jesteśmy skazani na to, że trzeba dosypać te pieniądze tu i teraz z jakiejś innej części budżetu. Czy jest na to polityczna wola? Bo pan chodzi po ministerstwach, rozmawia teraz, prowadzi różne rozmowy. To znaczy po raz pierwszy w historii minister finansów nie zatwierdził planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia. Oznacza to chociażby, że do NFZ-u póki co dosypać pieniędzy w ogóle nie można. Więc ja na razie nie dostrzegam tej woli. Natomiast na razie za te katastrofy w systemie ochrony zdrowia płacą ci najsłabsi. Z mniejszych ośrodków ci, którzy nie mają telefonu ani do mnie, ani do pana, ani do biura poselskiego. Natomiast doświadczenie braku dostępności jeszcze większej systemu ochrony zdrowia za 3 do 6 miesięcy stawiam, że będzie na tyle powszechne, że trzeba będzie podjąć decyzję. Natomiast my obecnie jesteśmy w sytuacji, w której zamiast mówić o wzroście składki zdrowotnej, w Sejmie procedujemy projekt ustawy, który mają obniżyć. Więc wydaje mi się, że potrzeby i racjonalność na razie niestety to są 2 różne rzeczy. Do sprawy będziemy na pewno wracać w programie Trzecim Polskiego Radia. Dziękuję pięknie państwa i moim gościem był Wojciech Wiśniewski z Federacji Przedsiębiorców Polskich. Pięknie dziękuję. 12 minut do godziny 17. Dziś dzień sołtysa. Mam sołtysa, którego znam od kilkudziesięciu lat. Złożyłem mu właśnie w tej chwili życzenia. Przypomina mi się stare, dobre czasy. Też złożę życzenia wszystkim sołtysom, ale panu Andrzejowi z Gołubia Kaszubskiego przede wszystkim dużo zdrowia i cieszę się, że mogłem osobiście złożyć życzenia, mówiąc był sołtysem, jest sołtysem i dożywotnio będzie sołtysem. Może państwo zechcą zadzwonić z życzeniami do swojej sołtyski albo sołtysa? 22 i 7 trójek, nie zawsze jest szansa, żeby wprost twarzą w twarz sołtysowi lub sołtysce życzyć wszystkiego najlepszego. 22 i 7 trójek, przypominam, Daniel czeka na telefony. A my już teraz sołtysami się zajmiemy. Było głośno w ostatnich dniach o tym, do czego zdolny jest niestety sołtys ze wsi Kąty Rybackie. No i Paweł Turski dla kontrastu postanowił sprawdzić, czym tak naprawdę trudnią się dobre sołtyski i dobrzy sołtysi. Zarówno na spokojnej wsi, jak i we wsi liczącej 12 tysięcy mieszkańców. W Polsce jest ponad 40 tysięcy sołectw. Największym jest to w podwarszawskim Józefosławiu. Wieś z racji mnóstwa wielopiętrowych bloków bardziej przypomina miasteczko. Najmniejszym sołectwem jest Lubelska Dąbrowa, w której żyje tylko sołtys i jego żona. Niezależnie od wielkości sołectwa, sołtys trudni się wszystkim. Wszystkim, co potrzebują, co boli mieszkańców. Ireneusz Niewiarowski, prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów. Generalnie jest przewodnikiem swojej wsi, a coraz częściej animatorem różnych zdarzeń, wydarzeń w sołectwie. Jest oczywiście, już nie wszędzie, ale w ogromnej większości poborcą podatków, roznosi też informacje, zwołuje zebrania, pilnuje realizacji działań, jeżeli wieś ma fundusz sołecki. Urząd Sołtysa, co ciekawe, ma bardzo długą historię. Powstał na przełomie XII i XIII wieku na wsiach lokowanych na prawie niemieckim. Wyjaśnia pełniąca obowiązki dyrektorki Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi Elżbieta Osińska-Kassa. Tak nazywano osobę, która była organizatorem wsi. Z biegiem lat Urząd Sołtysa rozpowszechnił się po wsiach w całym kraju. Sołtysa lub sołtyskę, kobiet sprawujących te funkcje jest w Polsce więcej niż mężczyzn, wybierają na 4-letnią kadencję mieszkańcy podczas zebrania wiejskiego. Rekordziści z racji pasji. Bo sołtys to funkcja społeczna, za którą nie otrzymuje się co do zasady wynagrodzenia, co najwyżej diety. Sprawują swój urząd ponad 4 dekady. Tak to się stało, że jakoś mnie wszyscy wybierają. Krzysztof Bartkus od 41 lat jest wójtem Rzeszkowa, pod Piłą. Pomagam ludziom jak mogę. Miło jest coś zrobić, jakieś festyny, temu pomóc, temu coś załatwić. Załatwia i pomaga sołtys, interweniując w urzędzie gminy. Mieszkańcy zgłaszają dziury w jezdni, niepalącą się lampę. Do kogo? Do sołtysa. Sołtyska roku 2018, sołtyska Zalesia Górnego, Ewa Molenda-Stroińska. Sołtys jedzie, sprawdza, robi zdjęcie tej dziury, jeśli tora jest, i zdjęcie posyła do odpowiedniego wydziału, żeby naprawili albo lampę, albo dziurę. Sołtys to po prostu dobry pośrednik, cieszący się zaufaniem mieszkańców. Mieszkańców, którzy czasem nie rozumieją, że sołtys lub sołtyska wsią i nimi opiekują się z pasji. Szłam do kościoła na godzinę 18:00. Za 5:18 chcę wejść do kościoła na mszę. Podchodzi do mnie mieszkanka. Dzień dobry, pani sołtys. Proszę panią, dlaczego ja nie dostałam przydziału węgla? Nie wiem, jak to skomentować. Ja też nie wiem. Wiem za to dzięki tej historii. Czego państwu, sołtyskom i sołtysom życzyć? Cierpliwości i docenienia. Żeby sołtyska musiała dziury w całym szukać. No, kto by to widział? Życzymy też sołtyskom i sołtysom waloryzacji wynagrodzenia miesięcznego dla sołtysów i sołtysek będących na emeryturze, którzy sprawują swoje funkcje dłużej niż 7 lat. Uwaga! Obecnie mogą liczyć na 354,86 zł miesięcznie. I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice that sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think. My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when